Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Szymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam znów troszeczkę o moich serialach. Dzisiaj będę mówił o dwóch tytułach, które trochę przeleżały sobie już w mojej pamięci. Nie mówię na bieżąco, tak jak przy większości ostatnich produkcji, tylko bardziej tak jak zeszłego lata, gdy wracałem do seriali sprzed kilku miesięcy. Także dzisiaj może być krócej, ponieważ może nie tyle po łebkach, ale raczej mniej szczegółowo będę je analizował. Po prostu na tyle, na ile je zapamiętałem. A pierwszym serialem, o którym chciałbym chwilę pomówić, jest Doctor Who. I'm back. Who are you? The Doctor. Doctor. Doctor. The ghost. Who's the ghost? Masked vigilante, but he's super. This seems nice. We're here to open your minds. What are those brain things? That alien life form. Hey! O doktorze Hu, o jego 9 sezonie mówiłem całkiem sporo w jednym z ostatnich podcastów, w którym omawiałem zeszłoroczny sezon. Za niecałe 2 tygodnie rozpoczyna się sezon 10, ostatni sezon, gdzie za sterami całej produkcji stoi Stephen Moffat i ostatni sezon 12 doktora Petera Capaldi. Natomiast ja chciałem kilka zdań poświęcić na specjalny odcinek świąteczny. Tak, wiem, kwiecień mamy, no ale skoro Skóra może mówić jeszcze o filmach zimowych, to ja mogę się cofnąć na chwilę do świąt. Szczególnie, że, co za chwilę trochę bardziej rozwinę, akurat w tym odcinku świąt jest bardzo mało. Odcinki świąteczne Doktora Who to jest tradycja. 12 doktor miał kapitalne odcinki świąteczne jak dotąd. Je tak naprawdę zalicza się do kolejnego sezonu, czyli ten odcinek, który ja dzisiaj będę omawiał, pomimo że to jest odcinek specjalny, on w numeracji jest już liczony jako zerowy odcinek sezonu 10. Jego tytuł to The Return of Doctor Mysterio. I tak jak powiedziałem, 12 doktor miał do tej pory naprawdę świetne odcinki świąteczne. Jego pierwszy odcinek świąteczny sprzed 2 lat ze Świętym Mikołajem to była rewelacja. Natomiast ten zeszłoroczny z River Song był trochę inny, ale dostarczał nam zupełnie inny klimat, zupełnie innych wrażeń, zupełnie innych emocji, ale również był odcinkiem doskonałym. Szczególnie, że ja mam trochę odchył na tym punkcie i dla mnie wszystko, co ma związek z River Song, jest rzeczą rewelacyjną. Trzeci odcinek świąteczny z Peterem Capaldim jest nieco oderwany od serialu, chociaż mamy tutaj sporo nawiązań właśnie do zeszłorocznego, chociażby przez postać Nardla, czyli nowego tymczasowego pomocnika doktora, który w poprzednim świątecznym odcinku stracił głowę, dosłownie. Powrót doktora Mysterio to jest historia superbohaterska, potraktowana z dużym żartem. Cały odcinek zaczyna się od tego, że doktor buduje jakąś maszynę na dachu wieżowca w Nowym Jorku i spada z tego dachu, zatrzymuje się przy oknie chłopca, takiego małego nerda, fana komiksów, który przyjmuje go do, otwiera mu okno, wpuszcza go do domu, tam doktor przegląda sobie komiksy o Supermanie i razem z chłopcem idzie na dach pokazać mu konstrukcję. Ma to być jakiś tam mechanizm do regulowania jakichś tam odchyłów w linii czasowej. Doktor rozmawia z nim, podaje mu klejnot, żeby ten go podtrzymał. Podaje mu też szklankę wody i przedstawia się jako doktor. No i na skutek nieporozumienia chłopiec myśli, że dostał właśnie lek i połyka ten klejnot. Jak się okazuje, bardzo potężny kryształ, jeden z czterech, które zachowały się w całym wszechświecie. I od tej pory chłopiec ma supermoce. Dorasta właśnie z supermocami, a ostatecznie jako dorosły człowiek zostaje duchem, czyli takim mocno przerysowanym superbohaterem ratującym ludzi z opresji. Natomiast prowadzi swoje oczywiście drugą tożsamość, czyli prywatne życie, jako opiekun do dziecka kobiety, w której jest zakochany. I w prawdziwym życiu jest gułą, a w tym superbohaterskim jest wielkim superbohaterem. Dużo takich klisz, ale na zasadzie takiej, na takiej fajnej zasadzie. Na zasadzie trochę pośmiania się z tego, ale tak naprawdę też bardzo dobrego pokazania historii superbohaterskiej. Bo mimo wszystko w tym odcinku naprawdę bardzo dobrze jest zarysowana ta historia. Doktor oczywiście pojawia się w jego dorosłym życiu. Jego wejście w tej linii czasowej jest również kapitalne i prześmieszne. W ogóle tutaj Capaldi ma sporo komediowych dialogów i sporo zabawnych scen i sprawdza się w tym doskonale. No a wszystko ogranicza się do inwazji kosmitów planowanej na większą skalę na naszą planetę, na Ziemię. Oczywiście wszystko w taki doktorowy, mocno tandetny, momentami kiczowaty sposób, gdzie oni tam przecinają sobie głowę tak po przekątnej i wyciągają sobie mózgi i zastępują je mózgami kosmitów. A to wszystko rozgrywa się wkoło tego romansu naszego głównego bohatera, ducha czy Granta w tej jego roli prawdziwej, w tej jego rzeczywistej roli. No, na to wszystko wchodzi doktor i oczywiście po swojemu prowadzi te wydarzenia i komentuje te wydarzenia. Bardzo dobry odcinek, zabawny odcinek, bardzo fajnie pokazujący historię superbohaterską. Ogląda się to naprawdę bardzo przyjemnie. Jedyny minus, jaki mógłbym mu dać, to jest to, że tutaj w zasadzie nie ma świąt. W tej pierwszej scenie mamy trochę śniegu w Nowym Jorku, trochę nawiązań do świąt w dialogach i gdzieś tam w tym serialu widzimy jakieś drobne rzeczy, drobne elementy, ale tak naprawdę to nie jest odcinek świąteczny, a jednak te wcześniejsze odcinki z 12 doktorem przyzwyczaiły mnie do tego, że święta są tam na, może nie na pierwszym, ale na bardzo widocznym planie. No przypominam, że mieliśmy odcinek ze świętym Mikołajem, więc no, tam święta były na pierwszym planie. Tak czy siak oglądało się to bardzo dobrze i ja przyznam, że nie mogę się doczekać nowej serii. Absolutnie nie jestem w gronie krytyków zmian, no bo wiemy, że teraz pojawi się nowa przyjaciółka, nowa towarzyszka doktora, która niekoniecznie przypadła do gustu dużej części internetu. Ja to bardzo lubię w tym serialu i jestem przekonany, że no do tej pory nie przypominam sobie, czy zawiodłem się kiedyś i na pewno nie wkurzałem się w takiej skali, w jakiej wkurzał się internet na fikcyjne postacie, o czym chyba już mówiłem, rozmawiając o poprzednim sezonie Doktora Who. Jeśli nie oglądaliście jeszcze, to ja bardzo polecam. Jeśli obawiacie się wchodzić w 9-sezonowy serial, to poczekajcie jeszcze rok. Za rok pewnie serial obierze całkowicie nowy kierunek, zmieni się wszystko i najprawdopodobniej będzie można go oglądać w oderwaniu od wcześniejszych odcinków. Druga rzecz, o której chciałbym dzisiaj mówić, to jest serial, który kiedyś w dzienniku pokładowym omawiał dla was Michael. Zresztą doktora Hu również omawiał, czyli Black Mirror. You ready? If we drill down into the numbers, you have got a solid popularity arc here. No one is this happy. A two-year-old with a fucking balloon isn't this happy. Singularity is when computers learn to outsmart man like women did years ago. You are so adorable. We're genuinely empathetic as a species. We don't actually really want to kill each other. Gotcha. Ja Black Mirror zacząłem oglądać właśnie dzięki Michaelowi. Dzięki jego omówieniom. Oglądałem go w takiej kolejności, w jakiej polecał oglądać. I bardzo, bardzo dobrze bawiłem się na dwóch pierwszych sezonach. Przy czym też to nie jest coś, co ja bym stawiał jakoś gigantycznie wysoko. Podobał mi się punkt wyjścia, podobały mi się niektóre pomysły, niektóre mi się podobały mniej, niektóre podobały mi się bardzo mocno. Bardzo często z tym serialem miałem tak, że ja bym chciał taką wizję świata. Ja wiem, że ten serial ogólnie ma przesłanie takie, że technologia i droga, jaką przybrał rozwój w życiu człowieka, ma bardzo destrukcyjny wpływ na to życie. I wszystkie te odcinki mają taki wydźwięk, mają taką puentę, mają nam pokazywać, że dana droga, dany rozwój technologii czy społeczeństwa, czy tego, w jakim kierunku właśnie zmierza społeczeństwo, bo tutaj też bardzo duży nacisk jest na różne media społecznościowe, no jest zły. Pokazują nam, że to jest złe. Ale ja jestem człowiekiem dziwnym i ja na przykład wiele pomysłów mimo wszystko chciałbym wcielić w życie i mam gdzieś tam taką nadzieję, że tak będzie wyglądała przyszłość. Ja jestem wielkim fanem, nie ma chyba takiego słowa, cyborgizacji człowieka, czyli jestem wielkim fanem wprowadzenia sztucznych części ciała i nie mówię tutaj o wymianie zepsutych wnętrzności, chorych wnętrności, wątroby, serca, płuc czy tak dalej, nie mówię tutaj o rzeczach ratujących życie, mówię tutaj o rzeczach, które uprzykrzają mi życie, na przykład ja się bardzo boję dentysty, pomimo tego, że mój ojciec jest dentystą, ja się wychowałem w zasadzie w domu, w którym jest gabinet, bawiłem się na krześle dentystycznym, bawiłem się tymi narzędziami do dzisiaj. Teraz moje dziecko się bawi na krześle dentystycznym. Jak przyjeżdżamy do nas, do miasta, do rodziny, to pierwsze co biegnie na fotel dentystyczny, żeby się pobawić. Ale panicznie boję się dentystów. Mój ojciec bardzo dbał o moje zęby. Ja tą pierwszą dziurę miałem w wieku 25 lat. Ale nie chodzę leczyć. Ja wiem, że to jest głupota, po prostu największa, jaką można. Mam za darmo dentystę i mogę szybko wyleczyć coś, co nieleczone doprowadzi do katastrofy na skalę światową, no, z mojego punktu widzenia, bo już raz doprowadziłem do tego, że miałem kanałowe leczenie i sobie powiedziałem, że nigdy, nigdy, przenigdy więcej. No ale nadal mam kilka tam jakichś małych dziurek i raz na rok żona mnie zmusi, idę do ojca, żeby zerknął. Ojciec mówi, że nie ma takiej tragedii, no to jak nie ma takiej tragedii, to ja schodzę i się tyle widzimy, bo ja się panicznie boję dentystów, a zmierzam tą długą dygresją do tego, że uważam, że ja nieraz ojcu to mówiłem, żeby mi wyrwać wszystkie zęby i wstawić sztuczne, to ojciec tam prawie zawału dostawał, wiecie, syn dentysty takie herezje mu tutaj mówi, no a ja po prostu taką mam nadzieję, że kiedyś technika pójdzie w takim kierunku. Wiecie, no, jestem fanem science fiction i mam nadzieję, że pójdzie to w takim kierunku, że na przykład właśnie będą nam wymieniać całe szczęki albo jakieś takie niedoskonałości w ciele ludzkim, które dodatkowo są okrutnie bolesne i ja bym się nie pogniewał, jakbym miał całą szczękę, dolną część twarzy zrobioną z czegoś sztucznego, nie psującego się. Bardzo by mi to odpowiadało. Okej, to taka dłuższa dygresja zmierzająca do tego, że w tym serialu, w serialu Black Mirror jest mnóstwo takich pomysłów, jak na przykład, nie wiem, pamięć, twardy dysk gdzieś tam w mózgu, że możemy sobie wracać do różnych wspomnień, odtwarzać je i ja o tym marzyłem od dawna, no a tutaj pokazują to jako coś złego, albo reklama trzeciego sezonu, ponieważ trzeci sezon przeszedł do Netflixa, reklama taka dwuminutowa może, tak naprawdę przedstawiała nam coś, co mogłoby być odcinkiem, całym odcinkiem, bo to był kapitalny pomysł, że wyświetlamy sobie seriale jakoś w oczach. Nie wiem, jak to powiedzieć. No, widzimy ludzi siedzących, którzy mają takie zamglone oczy i widać, że oni coś w tym momencie przeżywają, coś oglądają. I to jest pokazane jako oczywiście coś złego, że ludzie siedzą w restauracji naprzeciwko siebie, nie rozmawiają ze sobą, tylko każdy z nich ma zamglone oczy i ten się uśmiecha, ta płacze, ten jakieś ma inne emocje na twarzy. Siedzą w siłowni, siedzą w parku, siedzą w kafejce. Gdziekolwiek nie siedzą, wszyscy oglądają seriale. Dla mnie rewelacja, wprowadzajcie mi coś takiego, ja i tak nie mam życia towarzyskiego, także przynajmniej więcej seriali będę oglądał i takich pomysłów tutaj jest więcej, które ja naprawdę chciałbym zrealizować. Jest też taki dość kontrowersyjny w drugim sezonie, kiedy jeden z bohaterów umiera, a na podstawie jego wszelkich wpisów w mediach społecznościowych zostaje tworzy się taki jakby awatar i tam są kolejne etapy tego. Pierwszy etap jest taki, że po prostu na czacie odpowiada i można sobie cały czas z nim rozmawiać. Drugi etap jest taki, że z różnych filmików, zdjęć i tak dalej jest tworzona taki jakby awatar właśnie wideo, że można z nim rozmawiać normalnie jak na Skype'ie. No a trzeci, ten etap już mi się nie podobał, że jest tworzony manekin i tak naprawdę żywy robot zostaje przesyłany do domu i ta postać dalej z nami żyje. No w tym kierunku wolałbym nie iść, ale pierwszy, a nawet może i drugi etap dla mnie bajeczka. Ja wiem, że to jest po pierwsze bardzo kontrowersyjne, znaczy bajeczka to jest złe słowo użyłem, bo mówimy o temacie dość trudnym dla wszystkich, którzy stracili gdzieś swoich bliskich, ale dla mnie ja bym z tego skorzystał. Skorzystałbym z tego. Okej, okay, no i teraz przechodzimy do sezonu trzeciego, bo tak naprawdę to, o czym tutaj mówiłem, no to są jakieś pomysły z tych wcześniejszych sezonów. Ten serial przeszedł do Netflixa. Wcześniej miał 3-odcinkowe sezony, teraz dostaliśmy 6-odcinkowy sezon i tak naprawdę była bardzo długa przerwa w emisji tego serialu, bo drugi sezon skończył się w lutym 2013 roku. No to są 4 lata temu. W grudniu 2014 roku był jeszcze wyświetlany odcinek świąteczny, odcinek specjalny, bardzo dobry odcinek specjalny, czyli tak naprawdę teraz ten serial leciał jesienią 2017 roku, czyli po prawie 3 latach, prawie 3-letnia przerwa. Dlatego nie oczekujcie, że ja teraz będę porównywał, czy ten serial się zepsuł, czy ten serial poszedł w lepszym kierunku, bo tego typu recenzje oczywiście pojawiały się w internecie i bez problemu możecie je znaleźć. Ale ja naprawdę zbyt dawno temu widziałem tamte sezony, żeby porównać to na takiej zasadzie, czy to jest lepsze, czy to jest gorsze. Dla mnie to było na bardzo zbliżonym poziomie. Trzeci sezon dostarczył nam odcinki bardzo dobre i odcinki słabsze. Dokładnie tak samo jak 2 pierwsze sezony. I ja nie będę tutaj jakoś szalenie mocno analizował tych kolejnych odcinków. Nie będę robił czegoś takiego, co robił Michael. On omawiał wam kiedyś, dawno temu, po każdym odcinku robił oddzielny podcast dla każdego odcinka. Ja spróbuję bardzo pobieżnie przejechać się po tych epizodach i po prostu to, co zapamiętałem, wypunktować, to, co mi się podobało, wypunktować to, co mi się nie podobało, również zaznaczyć i wskazać wam, które odcinki według mnie były warte uwagi, które nie. I tak zaczęliśmy od odcinka, który opowiadał, kładł bardzo duży nacisk na właśnie media społecznościowe, na lajki, na followersów i tak dalej, czyli tak naprawdę bardzo bliski dzisiejszej rzeczywistości. No tylko, że ta rzeczywistość może nie tyle w krzywym zwierciadle, bo to naprawdę odcinek bardzo bliski dzisiejszym czasom, a po prostu nieco bardziej popchnięte, nieco bardziej przerysowane, ale tak naprawdę ja jestem w stanie uwierzyć, że taka przyszłość będzie za kilka lat i to był przykład wizji przyszłości, której bardzo bym nie chciał. Wygląda to na takiej zasadzie, że wszyscy chodzą z telefonami w ręku i gdziekolwiek, z kimkolwiek się nie spotkamy, to oceniamy go. Dajemy mu ocenę gwiazdkową od 1 do 5 i na przykład prowadzimy rozmowę w windzie z jakąś przypadkowo spotkaną osobą. Wychodząc z windy, ja oceniam ciebie, ty oceniasz mnie. Oczywiście widzimy, jaką ocenę kto nam wystawił. Cały czas jest aktualizowana nasza średnia naszych ocen. Bohaterowie prowadzą blogi, vlogi i tak dalej. Dwoją się i troją, kombinują, jak zrobić zdjęcia na Instagrama, żeby dostać jak najwięcej, jak najlepszych gwiazdek. Oczywiście mamy szychy gdzieś tam powyżej jakiejś średniej, mamy plebs poniżej jakiejś średniej, mamy całą gamę wyrzutków ze środka. No i gdy uda nam się dostać do tych wyższych sfer, gdy ktoś z wyższych sfer nas zauważy, zalajkuje, wystawi nam dobrą ocenę, skomentuje, no to mamy szansę wbić się do elity. I ten odcinek pokazuje nam całą pogoń za właśnie lajkami, za taką wydmuszką życia. A również pokazuje nam, jak bardzo szybko można upaść i spaść w tej hierarchii i z samego szczytu zlecieć na sam dół. I to był odcinek bardzo dobry w moim odczuciu, aczkolwiek dość mocno dołujący. Drugi epizod ja zaliczam do tych, które mniej mnie zaciekawiły. Główny bohater testuje tutaj grę. Nic nie wie o tej grze, to jest jakaś symulacja, w której on bierze udział. I on ma spędzić tutaj czas, jakiś oczywiście nieokreślony czas, nie wiemy jaki to jest czas w rzeczywistym życiu, a jaki czas właśnie w tej fikcji wytworzonej w jego głowie, ma go spędzić w takim strasznym, nawiedzonym domu. I ja przyznam, że tutaj pod kątem horroru to nawet działało. Ja tutaj miałem kilka takich scen, że trochę się zlękłem. Ja to oglądałem, pamiętam, w nocy samemu i były momenty dość straszne, aczkolwiek cały odcinek ja oceniam raczej tak sobie. Takie rzeczy już były w filmach pokazywane nieraz i bywało, że dostawaliśmy je w lepszej odsłonie, natomiast tutaj ten finał do mnie nie trafia, finał tego odcinka i tak naprawdę on nie pozostawił w sobie niczego konkretnego, a jednak lubię, jak po kolejnych odcinkach Black Mirror coś we mnie zostaje, jak te odcinki coś po sobie pozostawiają. Odcinek trzeci ja oceniam z kolei bardzo mocno na plus. To jest odcinek o chłopaku, który masturbuje się przy komputerze i chwilę później dostaje SMS-a, że zostało to nagrane, że teraz musi coś zrobić, bo inaczej to nagranie zostanie udostępnione jego znajomym w pracy, jego rodzinie. No i zaczyna się taka pogoń. On robi kolejne rzeczy, które ktoś zmusza go do zrobienia. On robi kolejne rzeczy, do których ktoś go zmusza. Coraz mocniejsze rzeczy. Okazuje się, że takich ludzi jest dużo, dużo więcej. Że ten cały plan, który on ma wykonać, on się łączy z innymi osobami, które również wykonują swoje elementy tego planu, będąc szantażowanymi. Ostatecznie łączy się w zespół z innym mężczyzną, który również zrobił coś, został przyłapany na komputerze, w internecie, przez internet i również wykonuje kolejne polecenia. Te polecenia w pewnym momencie stają się dosyć ciężkie, dosyć absurdalne. W pewnym momencie zaczynamy się zastanawiać, no kurczę, przecież ten dzieciak nie zrobił nic takiego złego tak naprawdę. Masturbował się przed komputerem, no nawet jakby coś takiego wypłynęło, to przecież nie jest koniec życia. To tam trochę się pośmieją z niego znajomi, może będzie musiał pracę zmienić albo coś, ale to nie jest powód, żeby nagle, nie wiem, napadać na bank, a tak, do takich rzeczy tutaj też dochodzi. Zresztą bardzo fajna scena, bo oni naprawdę mają bardzo ciężki dylemat, czy to zrobić. Zastanawiają się, który z nich ma to zrobić, a w momencie, gdy on to robi, to on popuszcza w spodnie w tym momencie, gdy celuje z broni do kasjerki. No, ostatecznie dochodzi do dużo bardziej ekstremalnych scen, a na sam koniec wyjaśnia nam się troszeczkę ta sytuacja. No i dostajemy według mnie bardzo satysfakcjonujący finał i finał, który pozostawia nas właśnie z, no może nie z czymś, bo tutaj tak naprawdę nie ma żadnego morału z tego odcinka. Może taki, że wiecie, no oczywista oczywistość, no że to co robimy w internecie, no to tak naprawdę w każdej chwili możemy być śledzeni przez innych, nagrani przez innych i szantażowani przez innych, jeżeli robimy coś złego. Ale mimo wszystko ten odcinek ja oceniam naprawdę bardzo dobrze. Chociaż pamiętam, że ja byłem trochę nerwowy, gdy go oglądałem i to on mi nie pomógł w moim nastroju, wręcz przeciwnie, spotęgował go bardzo mocno. Odcinek czwarty to jest jeden z moich ulubionych odcinków z tego sezonu, ale to jest też taki odcinek, o którym ja nic nie mogę powiedzieć, bo on jest tak budowany, żeby w pewnym momencie wyjaśnić nam sytuację, którą widzimy, żeby dać nam te informacje, które nagle przedstawią ten cały świat w odpowiednim świetle. No i ja nie mogę wam powiedzieć, o czym ten odcinek jest, bo zepsułbym wam całą zabawę. Powiem wam tylko tyle, że to jest przedstawiciel tej grupy odcinków, które oczywiście moralnie są bardzo mocno wątpliwe, ale ja chciałbym, żeby coś takiego było możliwe i gdyby coś takiego było możliwe, ja bym się na to zdecydował. Chociaż rozumiem rozterki bohaterów, szczególnie, że sam już takie bym miał, no bo kurde, no jak chcecie, to możemy pogadać w komentarzach, bo nie mogę się za mocno w to zagłębiać, ale sam miałbym rozterki polegające na tym, że jeśli wierzymy w to, w co wierzymy prawie wszyscy, no to kurde, no nie, bez sensu o tym mówić, bez sensu, no. No widzicie, i właśnie, ale to w sumie też podkreśla, że to jest jedyny odcinek, o którym byśmy tak naprawdę mogli podyskutować, co byśmy zrobili. No bo poprzedni odcinek według mnie taki nie był. No i tak samo dwa wcześniejsze odcinki według mnie takie nie były, a ten właśnie porusza na tyle istotną kwestię dotyczącą życia i wiary, że pomimo, że zacząłem od tego, że powiedziałem, że kurczę, chciałbym coś takiego i pewnie bym się na to zdecydował, to teraz próbując wam cokolwiek o tym powiedzieć, chociaż tak naprawdę nic nie mogłem powiedzieć, to już doszedłem do pewnych rozterek, czy jednak faktycznie mógłbym to zrobić. I to jest właśnie dobry odcinek, o którym moglibyśmy podyskutować, chociaż on przez większość czasu jest dość cenny i on jest taki, że jednak pozostawia nas w takim, z takim przyjemnym uczuciem. To nie jest taki odcinek, który nas zdenerwuje, to nie jest taki odcinek, po którym złapiemy doła, to jest taki odcinek, który wyłączając go zostaniemy z dość przyjemnymi odczuciami. Ale gdy zaczniemy się zastanawiać, co my byśmy zrobili w tej sytuacji i czy faktycznie to jest dobre i czy chcielibyśmy to robić i czy jednak nie wolimy zrobić tego, co wszyscy ludzie robią, może tracąc na tym, a może zyskując, no to właśnie moglibyśmy sobie dłużej na ten temat podyskutować. I ja już na tym zakończę, bo coś czuję, że ostatnie dwie minuty to jest bełkot niezrozumiały. I przejdę do dwóch ostatnich odcinków, z których oba podobały mi się raczej umiarkowanie. Przedostatni, piąty odcinek, jest o świecie opanowanym przez chorych. Oni są nazywani wszami. Główny bohater jest żołnierzem, który był szkolony do zabijania tych zainfekowanych. Oni wyruszają w miasto, wchodzą na akcję, zabijają ich, później się z tego oczywiście śmieją, liczą sobie, robią jakieś tam rankingi, opowiadają sobie o kolejnych zabitych, a w pewnym momencie odcinka dochodzi do twistu, który chyba też go nie mogę zdradzać. Nasz bohater dowiaduje się, że nie wszystko jest tak, jak on to widział i jak to wygląda. I to jest fajny element, to jest niezły element, ale cały odcinek jak dla mnie taki pośrodku. Ani nie było to coś złego, ani nie było to coś dobrego. Obejrzałem i tak naprawdę trochę już zaczynam zapominać. Finał sezonu, bardzo długi odcinek, 90-minutowy. Zresztą one są wszystkie bardzo długie, około godziny, tam plus minus 3 minuty. Natomiast ostatni odcinek miał minut 89 i to był całkiem niezły odcinek w teorii. To był odcinek o zemście za internetowy hejt, czyli też dość na czasie, za nienawiść, za opluwanie w internecie, za szkalowanie, za taką skrajną nienawiść. Tutaj zostaje ogłoszony taki konkurs na to, kto ma zginąć, kto powinien zginąć. I internauci, oznaczając hashtagiem, zaznaczają, kto powinien zginąć. I jest prowadzony ranking i pod koniec dnia, jaka osoba miała najwięcej oznaczeń, jest powiedziane, że zostanie zabita. Oczywiście na początku to nikt tego nie traktuje poważnie i ludzie sobie dla żartów zabijają polityków i różne znienawidzone osoby, które gdzieś tam przez media zostały tak przedstawione. No, widzimy codziennie wiele osób, które media już nam tak przedstawią, że my ich nienawidzimy. Może nie na taką skalę, żeby je zabić, ale też jak mamy jakieś procesy, to tak naprawdę wydajemy wyrok często jeszcze przed procesem. Później okazuje się, że to jednak nie jest gra, że to naprawdę te osoby giną, zostają zabijane w taki na początku dość tajemniczy, dziwaczny sposób przez drony w postaci pszczół. Bo to jest druga rzecz w tym odcinku, że pszczoły są elektroniczne. Pszczoły wyginęły i zostały odtworzone jako drony po prostu i żyją sobie na całym świecie. Oczywiście kontrolowane, no ale w pewnym momencie ci, którzy je kontrolowali, tracą nad nimi kontrolę. I to jest odcinek dobry w swoim założeniu. To jest odcinek całkiem moim zdaniem niezły, ale według mnie to nie jest odcinek, który wymagał 90 minut. I ja pamiętam, że nie oglądało mi się tego najlepiej. Naprawdę, dość ciężko było mi dobrnąć do końca. Uważam, że powinien zostać dość mocno skrócony, a i tak nie byłaby to najwyższa półka tego serialu. Okej, no i to by było tak w skrócie na tyle. Mam nadzieję, że nie było zbyt chaotycznie, mam nadzieję, że było jakoś to zrozumiałe. Podsumowując, ja ten serial nadal bardzo lubię. Ja sobie zdaję sprawę z wielu jego minusów i zdaję sobie sprawę, że on jest trochę zbyt mocno gloryfikowany, ale ja mimo wszystko nadal go bardzo lubię. Oczywiście słuchałem wszystkich podcastów o filmach zimowych naszego kolegi Łukasza Skóry. Ja słyszałem, co tam w kilka odcinków temu Skóra mówił o tym serialu i porównując go do jakiejś antologii science fiction, w której te pomysły były wykorzystywane dużo, dużo wcześniej, te albo podobne pomysły. No ja rozumiem, że tak może jest, chociaż sam tematu na tyle nie zgłębiłem, żeby tutaj się wypowiadać na ten temat. Mnie ten serial ogląda się bardzo dobrze i tak naprawdę bardzo czekam na kolejne jego odsłony. A wam, moi drodzy słuchacze, bardzo polecam zarówno wcześniejsze odcinki, jak i najnowsze 6 epizodów od Netflixa. I to by było na dzisiaj wszystko. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło, kochani. Do usłyszenia niebawem. Cześć. You finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. The fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!